sidu svatovi. Bolje mi idu, ja se pravim da ih ne vidim. Pod tim velom jedna tajna skrivena, uzela te s mojih usana. Boljem snova danas idu svatovi. Bolje mi idu, ja se pravim da ih ne vidim. Pod tim velom jedna tajna skrivena, uzela te s mojih usana. Da li to moja sreća bolje mi ide? Izdajice oči pa sve vide. Ostala mi samo želja stara ko gitara, pa će na kraj mokrog trotoara. Da li to moja sreća bolje mi ide? Pa sve vide. Ostala mi samo želja stara ko gitara, pa će na kraj mokrog trotoara. Pusto polje, a ja brojim tvoje korake. Svaki korak ženska suza najteža, ognjište na srcu gasila. Polje snova danas pusto postade. Pusto polje, a ja brojim tvoje korake. Svaki korak ženska suza najteža, ognjište na srcu gasila. Da li to moja sreća bolje mi ide? Izdajice oči pa sve vide. Ostala mi samo želja stara ko gitara, pa će na kraj mokrog trotoara. Da li to moja sreća bolje mi ide? Izdajice oči pa sve vide. Ostala mi samo želja stara ko gitara, pa će na kraj mokrog trotoara. Želja stara ko gitara, pa će na kraj mokrog trotoara. Da li to moja sreća bolje mi ide? Izdajice oči pa sve vide. Ostala mi samo želja stara ko gitara, pa će na kraj mokrog trotoara.